deniz aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz. ...95.0 Açık Radyo'da yeni bir Deniz Aşırı programından herkese merhaba. Bu hafta programda yakından tanıdığımız, bu programda ismi sık sık geçen bir konuğumuz olacak. Yan yana olmayı çok isterdik ama şu anda o karşı kıyıda, ben Bozcaada'da, Poyraz Liman'da bu programı yaptığım odadan gerçekleştiriyor olacağım bu programı. Bozcaada için önemli karakterlerden birisiyle bugün programı gerçekleştireceğiz. Bozcaada Haber, Bozcaada TV, Adanın Dergisi, Mendirek Dergisi'ni yayınlayan Mustafa Dermanlı ile bir arada olacağız. Mustafa, sen de ben de hoş geldik. Hoş bulduk Deniz. Bu nazik tanıtım için de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sık sık kulaklarını çınlatıyoruz programda. Belki duyuyorsun, belki duymuyorsun, bilmiyorum ama senin ismin sık sık geçiyor. Evet, evet. Sık sık zaten programlarının neredeyse tamamını dinlemiş birisi olarak kulaklarım çınlıyor, hem de keyifle ve gururla bunu duymak benim hoşuma gidiyor açıkçası. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Aynı gururu seninle de yaşıyoruz. Müthiş bir parçayla başladık programa. İstersen dinleyicilerimize ilk önce ne dinlediğimizi anlatalım. Ondan sonra da esas konularımıza gireriz. Gündemimiz oldukça yoğun. Konuk Mustafa Dermanlı olunca konuşulacak bir sürü konu var tabii. Evet, şarkıları seçerken aslında ben de çok zorlandım. Ama bugüne özel şarkılar olsun istedim. Nikos Kisilaris'ten dinledik ilk şarkıyı. Hilya Mira Kimata Makriya Tivali, Tayvali, tam da telaffuzum doğru olmayabilir. Bir Ayvalık şarkısı, Ayvalık'tan bir milyon dalga uzakta diye çevirebilirim. Bir dokunaklı bir şarkı, beni çok etkiler. Burada aslında Kisilaris'ten de biraz bahsetmemiz gerekiyor. 44 yaşında yaşama gözlerini sunmuş Giritli bir müzisyen kendisi. Akciğer kanseri sebebiyle çok genç yaşta vefat etmiş ama çok dokunaklı bir sesi var ve hangi şarkıyı söylese o hissiyatı alıyorsunuz. Buzuki ve Lir çalıyormuş. 1936 doğumlu kendisi. 22 yaşında ilk albümünü yapıyor. 30'da Sanremo'da birincilik ödülü alıyor ve sonrasında da birçok albüm çıkartıyor. Böyle post bıyıklı, yakışıklı ve sesi de çok hoş bir abimizmiş. Onu da bu yayına almış olduk. Özellikle de bu şarkıyla başladığımız için sana da çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Müthiş bir parça. Ben atlamışım bu parçasını. Harika bir tekrar karşılaşma oldu. Yeniden Nikos'la buluşmuş olduk. Girit büyük bir müzik damarı tabii. Girit Adası da. Zaman zaman onu da konuşuyoruz. Oradan müzisyenleri de ağırlıyoruz. Girit Lirası da enteresan bir enstrüman. Gerçi bu kayıtta çalmadı Girit Lirası ama inanılmaz bir enstrüman. Tuşesi çok çok zor. Tırnakla çalınan, parmağını klavyeye koyduğun, telleri tırnağınla dokunarak çaldığın bir enstrüman ve arşeyle çalınıyor. Derin, müthiş de bir sesi var. Buzuki çaldığında bilmiyordum. Girit Lirası çaldığını biliyordum daha önce. Senden öğrenmiş olduk Buzuki çaldığını da. Evet, ben de hala yeni yeni şarkılarını, kayıtlar, yeni yeni yüklenen kayıtlar da var. Siyah beyaz kayıtlar da var 1970'lere, 60'lara dayanan. Onlar da çıktıkça internet mecrasından ben de ediniyorum. Belki daha neler karşımıza çıkacak onları da göreceğiz yakın dönemde. Evet, bu coğrafyadan inanılmaz müzikler çıkıyor. Daha başka örnekler de yayınlayacağız bu programda. Onlara da yer verebilelim. İstersen genelde böyle başlıyoruz. Seninle de böyle başlayalım. Bize hikayeni anlatır mısın? Hem adalılık hikayeni dinlemek isteriz. Hem Mendirek Dergisi'nin ayrıca hikayesini dinlemek isteriz. Hem de senin kişisel hikayeni duymak isteriz. Aslında 1993 yılında yolumuz Bozcaada'ya düştü. Ben 1980 İstanbul Çengelköy doğumluyum. Boğaz çocuğuyum aslında. Ailemizle birlikte ilk tatilimizi 13 yaşında yapabilmiştik. Ve uzaktan bir akrabamız bizi Çanakkale, Geyikli, Dalyan o bölgelere getirmişti. Bir hafta kadar da bizi o coğrafyada gezdirdi. Bayramiç, Küçükkuyu, Asos, Ayazma buralara çok sıkça geçtik ve bir günde feribotla, sanırım o zaman çıkarma gemisi mi vardı tam onu hatırlayamıyorum şu anda. Son yıllarıydı galiba onun. Son yılları olabilir evet. Ve Bozcaada'ya geldik, bir minibüsle Ayazma, Sulubahçe koylarına gittik. Bir piknik çantası, sepeti hazırlamıştı kendimize. Çok etkilenmiştim o adadan, o ada halinden, feribotla geçiren bir kara parçası. İşte orada insanlar, çok kendi hallerinde insanlar. O zaman turizme dair bir şey de görmemiştim. Zaten 13 yaşında onu çok da öyle keşfetmek için gitmemiştim. Daha sonra 2002 yılına kadar Bozcaada'yla herhangi bir şeyim olmadı. Gidiş gelişim olmadı. 2002'den sonra da bu yıla kadar her yıl Bozcaada'ya devamlı geldim, gittim. Bu zaman zaman sıklaştı. Bir dönemde Bozcaada'da yaşadım biliyorsun. Belli konut problemleri sebebiyle ve ayrıldık, Çanakkale'ye geçtik. Şimdi de Süleymanköy'deyiz, Ayvacık'ta. Ama Bozcaada'ya dair bağımız çok noktada bizi adaya yakın tutuyor. Bunları da zaten program boyunca konuşuruz. Onun dışında benim kendi hayat hikayem ağırlıklı olarak İstanbul. 35 yıl İstanbul'da yaşadıktan sonra belli bir plan ve karar dahilinde İstanbul'dan ayrıldık biz. Herhangi bir kaçış veya işte kentten bıkmak, kentten istifa etmek gibi bunu değerlendirmiyorum. Çünkü yaşanılabilecek ve insanın kendini mutlu hissettiği her kent bence güzeldir. Ama biz Ege coğrafyasında, özellikle de Bolca'da, Çanakkale, Ayvacık, bu coğrafyada yaşamayı tercih ettik. Ve bunun için de eşimle birlikte bir ortak karar olarak Nisan 2015'te İstanbul'dan ayrıldık ve buralara yine bir fiziki göç yaptık. İstanbul'da da ben aslında Marmara Üniversitesi maliye mezunuyum. Aslında çok alakasız bir bölüm gibi gözükebilir ama hayatımın 13 yılı muhasebecilikle geçti. Ardından 3-3,5 yıl bir kafe işletmeciliği ve sonrasında da ağırlıklı olarak şu anda da hem gıda üretimi yapıyoruz bulunduğumuz coğrafyada hem de dergicilik, yayın, bir türlü arşiv çalışmalarına hayatımızı yön veriyor diyebilirim açıkçası. Evet, adanın neredeyse yazılı tarihini tutuyorsunuz, nabzını tutuyorsunuz bu son yıllarda. Mendirek dergisinin hikayesini de biraz dinleyelim istersen. Tabii, ya bu çok iddialı bir laf olur. Bugün için evet ama geçmişte çok önemli insanlar adanın tarihine kayıt altına almışlar. Çok önemli kitaplar, çok önemli gazeteler çıkmış adada. Bunları anmadan eksik kalır ve kendimi şey sayarım bunu. Ama bugün için evet dediğin çok doğru. Mendirek dergisi aslında öncesinde Bozcaada Haber, internet haber sitesi kuruldu. 2013'ün sonlarında, 2014'ün başlarında. Serkan arkadaşım Bozcaada Haber'i kuruyor. Tesadüf biz de o dönemler 2014'ün başlarında artık Bozcaada'ya yerleşmeyi düşündüğümüz için yazını kışını daha iyi deneyimleyebilmek için özellikle kış dönemlerinde Bozcaada'ya sıkça gidip gelmeye başlamıştık. Burada yaşayacağız ve nasıl bir kış bizi bekliyor bunu görelim diye. Tesadüfen o dönem yerel seçimler de yaklaşmıştı ve eski belediye başkanı Mustafa Mutay tekrar adaydı ve yeni adaylar vardı. Serkan da yeni gazeteciliğe soyunmuştu ve gayet iyi haberler çıkartıyordu. Ben de 2007 yılından beri Bir Gün Gazetesi'nde yazarlık yapıyordum ve az çok gazeteciliğe de ben de uzaktan da olsa bir ilgim vardı. Serkan böyle bir site kurduklarını ve beraber neler yapabileceğimizi açıkçası sordu. Ve birlikte bir şeyler yapmaya başladık. Ben de editoryal olarak biraz destek vermeye başladım. O dönem iyi röportajlar çıkardık. Arkasından bir Beylikkuyu ile ilgili bir tesisleşme çalışması vardı. Bir adalı kişinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda çalışan bir vatandaşın ihalesi vardı. Ve bunun için basın anlamında önemli bir destek verip ulusalda bu konunun tartışılmasına olanak sağladık bu. Bozcaada Haber'in bu anlamda birazcık da yükselişini sağladı. 2014 yılının sonlarına doğru Serkan bir basılı gazete çıkarmak istediklerini söyledi ama ben açıkçası çok sıcak bakmıyordum bu duruma. Çünkü Türkiye'de basılı kitabın, derginin, gazetenin ne zorluklarla çıktığını az çok biliyordum. Ama Serkan inatla belki iyi yapmış. Bugün ilk de o inadı göstermiş. Bunu yapabileceğimizi, reklam alabileceğimizi söylemişti. Ben açıkçası ilk iki sayısında İstanbul'daydım ve o dönem uzaktan destek alıyordum sadece. Ve dergi başladı. Ama üçüncü sayısından sonra o destekler azaldı. Bir de Bozcaada'nın ulaşım, yani Bozcaada ve Çanakkale bölgesinin ulaşım tekeli gibi yerlerin desteğini alamadığı nizamda zaten başka mecralardan destek bulmaya çalışıyorsunuz. Ki o işletmeler en başta destek veren işletmelerdi. Büyük şirketler, tekerler. Ve tabii Bozcaada Haber'in özellikle bir eleştirel bir yanı var. Bu yanını da gayet güçlü kullandığı için her yerden de reklam almıyor ve kabul etmiyor. Hal böyle olunca bu gittikçe zorlaştı aslında ve basılım medya, internet medyası gibi bir çatağı yapmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Zamana bağlısın. Maddi kütleti çok yüksek. Dağıtım fiziki olarak bir alanına ihtiyacınız var. Onları depolayabileceğiniz, dağıtabileceğiniz insanlara ihtiyacınız var. Üçüncü sayıdan sonra Serkan, ya bizim için bu gittikçe zor bir hale geliyor. Ya kapatalım ya devam edelim. Nasıl yapacağız diye bir öneri getirdiklerinde ben bunu devam ettirmek istediğini söyledim ve birkaç sayı sonra da tamamen Mendirek Dergisi benim yönetimime geçti. Tabii ki oradaki bütün arkadaşlarımız hala derginin birer parçası. Sadece tüm yükünü ben çekiyorum. Ben daha çok bir iş bölümü gibi anladım bu anlattıklarından. Bir iş bölümü o dönemde vardı, şimdi de var ama yine de yanlış anlaşılmak da istemem ama A'dan Z'ye her şeyinin içinde olduğum için o yazıların toplanması, derginin o sayıdaki konusunun belirlenmesi, daha sonra bütün tasarımının yapılması, grafiklerinin yapılması, ardından baskı aşaması, matbaadan gelmesi ve bunların tek tek paketlenip adada ve ada dışındaki insanlara ulaştırılması noktasında tekim. Yani bunu bir yakınma anlamında falan da söylemiyorum. Yanlış anlaşılmasın ama zor bir süreç bu. Dergi 2 ayda bir çıkıyor ama arka planında hazırlığıyla birlikte 1 ay bir çalışması var. Bazen mental olarak da yoruyor. Çünkü 32 sayfa derginin içeriğini doldurmak oldukça zor bir süreç. Her sayısında en az 20 kişinin emeği var. Kimisi yazı desteği, kimisi fotoğraf desteği, kimi araştırma yapıyor. Zaten o destek olmasa dergi boş bir dergi olur ve çıkmaz zaten. Böyle bir destek de biz bulamıyoruz. Bugün baktığımızda 45 sayısı geride kalan, 8 yılı içinde bulunan bir dergi. Ege bölgesinde bile bu kalitede bir dergi olabileceğini çok düşünmüyorum. Yani genelde mütevazıyımdır ama bu konuda olmak istemem açıkçası. Çünkü kaliteli bir iş yaptığımızı düşünüyorum. İçerik anlamında da, baskı anlamında da tam bir kent dergisi yapıyoruz. Bozcaada'ya özgürlüğünü yapıyoruz. Sürekliliği olan bir dergi. Hiçbir zaman en fazla bir hafta gecikir baskısı. Onun dışında hiç gecikmedik bugüne kadar. Yılda 6 sayı çıkan, renkli baskı yapan ve tüm Türkiye'ye dağıtımı olan Bozcaada Mendirek Dergisi. Beni hayatta en şu anda ruhumu doyuran şeylerden bir tanesi. Evet, hepimizi de doyuruyor, doyurmayı başarıyor demeliyim. Birçok şeyi oradan takip ediyoruz. Bir hikayeyi oradan duyuyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Gerçekten çok zengin içerikli bir yayın. Bozcaada Mendirek Dergisi. 2 ayda bir çıkıyor dedin, değil mi? Evet, 2 ayda bir, yılın çift aylarında. Şimdi Aralık sayımızı hazırlamaya başlayacağız önümüzdeki hafta. Ondan sonra işte 2 ayda bir çıkıyor. Bozcaada dergimizde biz birazcık daha sıcak habere yer vermiyoruz. Daha çok araştırma, deneme, turizm, bağcılık, balıkçılık gibi konularda yazıların olduğu, kimi makalelerin, kimi araştırmaların olduğu. Mutlaka son bir yılda birazcık daha o konuya eğildik. En az 2-3 sayfamızı arkeolojiye, mitolojiye ayırıyoruz. Buna yer veriyoruz. Bozcaada Haber internet sitesi ise sıcak haberlerin olduğu, Bozcaada'dan tüm haberlere ulaşılabildiği bir mecra. Orası da çok bu anlamda güçlü. Orada da ben editör olarak destek veriyorum ama tüm yükü Serkan arkadaşımız çekiyor orada da. Evet, onunla da konuşmuştuk. Pandeminin başlangıcında bir program gerçekleştirmiştik Serkan'la. Yaptıklarını o da anlatmıştı. Siz daha zamansız bir şey yapıyorsunuz ama yine de bugünün tarihini, bugün yaşananları derginizden hissedebilmek mümkün. Bunu yakalayabilmek mümkün. Hatta tam yeri gelmişken sormak isterim. Dinleyicilerimizden bu dergiyi edinmek isteyen, bu dergiden haberdar olmak isteyen, takip etmek isteyenler olabilirler. Dergiye nasıl ulaşabilir dinleyicilerimiz? Abonelik sistemimiz var. Hem maddi anlamda daha uygun bir model sunuyor okuyucuya. Bozcaadadergisi.com bizim iletişim noktamız, mecramız. Orada abonelik sekmesine tıklayarak bir form var. O formu doldurarak hemen abone olabilirler. Bozcaadadergisi.com dedin değil mi? Evet, evet. Aynen öyle. Onun dışında da Türkiye'deki neredeyse bütün dergilerin içerisinde yer aldığı Dergi Kapında uygulamasının içerisinde de biz varız. Bozcaada Dergisi olarak. Orada da son bir yıldaki sayılarımıza ulaşabilirler. O da abone olmak istemeyip sadece farklı konulardaki dergilerden alırken Bozcaada Dergisi de alışveriş sepetine eklemek isteyen insanlar olurlarsa oradan alabilirler. Bu mecralar önemli. Bir de aslında şunu da buraya eklemek isterim Deniz. Bizim bir egebakkaliyesi.com diye bir sitemiz var. Ağırlıklı olarak gıda satışı yapıyoruz ama bu noktada bir de Bozcaada'daki neredeyse tüm kitaplara yer verdiğimiz bir bölümümüz var. Bir kitaplık bölümümüz var. Hem dergilerimize yer veriyoruz hem kitaplarımıza. Hatta bu yılın sonuna kadar, Aralık ayının sonuna kadar bir Kuzey Ege ile ilgili Gökçeada'da, Ayvalık'ta, Foça'da, Urla'da yapılmış kitapları da oraya taşımak istiyorum. İnternetten bulabilecekleri fiyatlarda hem de. Bunun anlaşmasını yaptık, dağıtım anlaşmasını da yaptık. Bu da bizim için bir gurur kaynağı. Yani oradaki mecrayı da büyütüyorum. Orası kendi sitemiz, kendi bulunduğumuz site. Bunu da eklemek isterim. Onun adresi de egebakkaliyesi.com. Evet, tevazuyla söyledin. Bu söylediğin cümlenin içindeki her kelimeyi ayrı parantezle açmak gerekiyor bir yandan. Baktığın zaman hem Ege Bakkaliyesi'nin hikayesi oldukça derin, senin hikayenle de örtüşüyor. Müthiş bir iş. Dinleyicilerimize gerçekten oradaki ürünlere, oradaki materyallere bakmalarını tavsiye ederiz. Onun dışında Mendirek Dergisi bir yayın evi gibi de çalışıyor. Sadece dışarıdan bu bölgeyle ilgili yayınlanmış kitapları topladığınız bir mecra değil, kendi özel yayınlarınız da var. Biraz istersen ondan da bahsedelim. Tabii. Dediğin gibi dergi yayıncılığı yapıyoruz ama bunun dışında bundan yaklaşık 6 sene önce, 5 sene önce yazarımız, sevgili büyüğümüz Necati İnceoğlu'nun dergimizde yazdığı yazılarını bir kitap haline getirdik. Bozcaada yazıları diyerek. Daha sonra ikinci baskısını yaptı ve o bizim ilk kitabımız oldu. Bugün 10 kitabı olan bir yayın evimiz var. Bu yayın evinde pandeminin bize katmış olduğu en büyük kazançlardan biri oldu. Çünkü vakit ayıramıyorduk bu o bürokratik kuruluş aşamalarına. Pandemide eve tıkıldığımız günlerde bu işleri hallettik ve yasal bir yayın evi kurduk. Şu anda 10 kitabımız var. Bu sene 2 kitap hazırladık. Geçen sene de yine 2 kitap yapmıştık. Amacımız her yıl en az 2 kitap. Belki işte bazen daha da arttıracağız bunu. Bir Bozcaada kitapları basılabilen, tabii başka mecralar da var. Bozcaada'da çok değerli kitaplar basılan, bu sene yine literatür yayınlarından ve Ege yayınlarından çıkan çok değerli kitaplar da oldu. Onlar da yapıyorlar. Ama biz de bizim amacımız Bozcaada Mendirek Yayınları adı altında sadece Bozcaada'ya dair veya Bozcaadalı yazarların kitaplarına yer vermek olarak belirledik bu politikamızı. O da yine Bozcaada Dergisi adı altında görülebilir, bulunabilir. Bizim böyle her şeye ayrı ayrı bir web sitesi yapmadık. Onu belki de çok iyi tanıtamıyoruz, duyuramıyoruz. Ama yayın evimizde dediğin gibi işliyor. Şu anda 10 tane kitabıyla tüm Türkiye'de, sadece bu saydığım web sitelerinde değil, bütün internet kitapçılarında, şimdi isimlerini tek tek saymayalım, ulaşılabilecek, tek tıkla alınabilecek kitaplar. Sadece Bozcaada Mendirek Yayınları yazdığımızda yaptığımız, bazılarının baskısı yok ama 8-10 kitaba ulaşabiliriz. Bu 8-10 kitabı istersen biraz açalım mı? Neler bastınız? Ben çok mutlu olurum. Sadece yayının işleyişini de bu anlamda böyle bir şey yapmamak için anlatmamıştım ama çok mutlu olurum bunu anlatmaktan. Bu sene yaptığımız iki kitap, bir tanesi Kırkambar Bozcaada isimli, Bozcaada Günlükleri 1995 ve 2015 yılları arasında Lütfü Tınç'ın adaya dair bir nevi günlüklerini bir araya getirdik. Ama sadece Bozcaada değil, yaşama dair de notlar barındırıyor. Çok olumlu dönüşler aldık bu kitaba. Müthiş dair bir kitap gerçekten. Okuması da çok çok rahat ve Lütfü Bey'in inanılmaz güzel diliyle, ifade kabiliyetiyle diyeyim ve tabii çalışkanlığıyla. O yıllarda bir nehir gibi akıyor ya hayat. O hayatın içinde bazı notları almazsan onları hep atlıyorsun ileride. Tabii çok çalışkan bir yazar olduğu için ve dünyaya da başka pencerelerden bakmayı da bilen bir insan olduğu için Lütfü Tınç, müthiş bir şekilde onları hafızada tutabilecek notlar almış. Ve o notları aslında yayınlamış kitabında. Değil mi? Doğru anlıyorum. Evet evet, doğru anlıyorsun ama bu şey de değil. Bu bir öznel anlatım da değil. İç Anadolu'daki bir vatandaş bunu alıp okuduğunda da aslında bir adamın dönüşümünden bir ülkenin kültür sanatının dönüşümünün de ne hale geldiğini görebiliyor. Yani sadece Bozcaada'dakilere özgü bir yayın da değil. Ben okurken, hazırlarken, yayına hazırlarken ve hala da çok keyif aldığım kitaplardan bir tanesi. Kendisine de bunu defaatle ifade ettim ve senin de dediğin gibi çok olumlu dönüşler aldık kitaba dair ve güzel de bir okuyucu kitlesine de ulaştı. Onun yakında bu kitapla ilgili Lütfü Tınç'la bir program yapacağız diye konuştuk. Hatta Lütfü Tınç'ın hazırladığı başka yayınlar da olacak. Muhtemelen bu dönemde onlarla da ilgileniyor. Uzun zamandır hazırladığı bir sözlük çalışması var, biliyorsundur mutlaka. Evet, evet, bunun evet gibi başka çalışmalar da var. Bunların da ne aşamalara geldiğini konuşacağız. En son birlikte programı 16 yıl önce yapmışız Lütfü Tınç'la. Çok uzun zaman olmuş. O uzun zaman üzerine artık o birikenler yavaş yavaş artık kitaba dönüşme noktasında belki de bir karar verdi. Lütfü abi diyeceğim. Evet. Bu da çok çok değerli. Kendisine de geçmiş olsun diyorum. Ufak bir rahatsızlık geçirmişti burada. Hem bu yayın vesilesiyle anmış olduk. Yayınını da merakla bekliyorum. Evet, ben de bekliyorum gerçekten. Gerçekten geçmiş olsun. Çok iyi durumda ama toparladığını söylemeliyim. Evet, harikulade durumda. Evet. Şu anda üretim aşamasında. Öyle düşünüyorum. Bu sene yaptığımız ikinci kitap Madame Despina, Yüzüğün Laneti Deniz'den Gelen Çığlık isminde Bozcaada'nın eski kaymakamı İbrahim Çenet'in hazırladığı bir roman. Bu kadar teşekküllü bir romanı ilk kez hazırladım. Zaten iki roman hazırladık bugüne kadar. Genelde deneme ve araştırma yazıları hazırlamıştık. Madame Despina'da bir adada geçiyor. Bir ada hikayesi içerisinde ama Bozcaada'dan da ama ismen ama karakter olarak benzetebilecek ve bileceğimiz insanların da olduğu, ilginç de bir örgüsünün olduğu bir roman. O daha yeni çıktı. Yaklaşık bir ay önce yayına çıktı. Bu sene Bozcaada'da ona imza yapamadık. Çünkü sezonun sonuna gelmiştik ve İbrahim Çenet yeni görev aldı. Mersin, Toroslara atanmıştı ve o yüzden gelemedi Bozcaada'ya. Ama önümüzdeki yıl umuyorum sezon başında bir imza günü gerçekleştireceğiz kitabımıza. Sevilen bir kaymakamdı Bozcaada'da. Kaymakamlık yapan birisinin böyle bir roman yazması da hakikaten çarpıcı bir bilgi aynı zamanda. Çıktığı anda kült olan bir yayından bahsediyoruz aslında. Evet, yani o anlamda bakıldığında çok haklısın. Her kaymakam, her idareci, her siyasetçi ya da her işletmeci diyelim sevilmeyebilir. Ama İbrahim Bey'le ilgili de birçok kişiden olumlu dönüşler zaten biliyorduk. Ama ben böyle bir yeteneği olduğunu açıkçası bilmiyordum. Bu projeden bana bahsettiğinde de açıkçası nasıl bir şeyle karşılaşacağımı da bilmiyordum. Ama roman da çok rahat okumasını çok rahat gerçekleştirdik. Çok kısa sürede hazırladık. Ama üzerinde çok da titizlikle durduk. Çok gitgeli oldu romanın, düzeltmeleri oldu. Ve en sonunda da dağlı bir kapakla yayına sunduk. Şimdi o da yine tüm Türkiye'de diğer kitaplarımız olduğu gibi ulaşılabiliyor. Madame Despina, İbrahim Çenet imzasıyla. Geçen sene yaptığımız kitaplardan bir tanesi ikinci baskıydı. Bozcaada yazıları Necati İnceoğlu'nun. Demin de bahsettiğim kitap. Necati Hoca'nın bugüne kadarki anlatıları çok değerli. Özellikle kırsal mimariden Bozcaada'nın tarımına, tarım alt başlığında bağcılığından üzüm çeşitliliğine, turizme dokunan, yani turizmin nasıl bir turizm olması gerektiğine dokunan çok önemli yazıları var. Dergimizde yer veriyoruz. Bu yazıları da bir araya getirmiştik. Bu ikinci baskıda genişletilmiş bir ikinci baskı. Yani eksik kalan yazılar vardı. Onları da toparladık. Çok ilgi görüyor. İlk kitap, ilk baskı, ikinci baskıyı daha da fazla yaptık. O da beğeniliyor. Dönüp 20 yıl sonra da tekrar bakıldığında gerekli uyarıların birçok noktada yapıldığı görülebilir bu kitaplar. O yüzden Bozcaada yazıları bizim için değerli bir kitap. Yine Necati İnceoğlu'nun 3 yıl önce beraber hazırladığımız, yani fikrini benim verdiğim o Necati Hoca'nın tamamen yüklendiği Bozcaada Bağ Rehberi. Benim en önem verdiğim kitaplardan bir tanesi. O bir çünkü kaynak kitap gibi. Yani ben biraz Bozcaada Bağ Rehberi kitabını Karekin Deveciyan'ın Balık ve Balıkçılık kitabıyla karşılaştırabilirim. Yani aslına bakarsan o zamansız ve her dönem bu yıllarda yapılan tarımı da son derece iyi anlatan, oldukça çağdaş, müthiş bir başvuru ve başucu kitabı diyebilirim. Evet, bir antropoloji aslında bir nevi. Ve Necati Hoca bu kitabı hazırlarken sadece kendi bilgilerini bu kitaba aktarmadı. 50 civarında bağcının notlarını da, tanıklıklarını da kullandı. Ve kendi bilgileriyle bunu harmanladı. Ve zaten o harmanlamayı ve o literatürü, o çalışmayı, onu belli kategorilere ayırmayı da Necati Hoca yapabilirdi. Yani o akademik çevreden gelen bir öğretmen, bir profesör. O anlamda bunu çok iyi derledi. Ve kendi el çizimleriyle bu kitabı hazırladık. Bozcaada'da bağcılık yapmak isteyen herhangi birisinin başvurabileceği bir kitap. Karşılaşılan üzüm türlerinden hastalıklara, bu hastalıkların mücadele yöntemlerinden bağ çeşitliliğinin nasıl olmasına, bağ üretiminin, üzüm üretiminin nasıl olması gerektiğine dair her şeye yer verdi. Bu da yine Bozcaada Bağ Rehberi de kitaplarımız arasında. Güzel Mavrella, Haluk Hoca'nın, Haluk Şahin'in geçen sene salgının hemen sonrasında çıkan kitabı. Salgınla çok ilintili. Midilli Bozcaada arasında hem bir aşk hem bir arayış romanının olduğu bir novella aslında. Hibrit novan. Haluk Hoca da bunu zaten söylüyordu. Böyle bir roman hazırlamak istediğini ve Mendirek Dergisi'nde bunun yayınlanmasını çok önemsiyordu. Mendirek Dergisi'nde Mendirek Yayınları'nda. Zaten kendisi dergimizin de isim babası, daimi yazarı, yayın kurulu üyesi. O yüzden böyle bir kitabı da onun imzasıyla yayınlamak da bizim için ayrı bir gurur oldu. Güzel Mavre'de de yine oldukça iyi dönüşler alan bir kitabımız. Evet, Haluk Şahin'le birlikte o kitabı da konuşmuştuk. Evet, bir başka kitap Ada Rüzgarı. Ada Rüzgarı da ilginç bir kitap. Türkiye'de üzerinde yaşam olan 12 adadan 12 yaşam hikayesini barındırıyor. Oradaki insanlara ulaşmak, kendi adalılık hikayelerini anlatmalarını istemek. Bu bir süreçti, 2 yıllık bir projeydi. Bu noktada Marmara Adası'ndan Hüseyin Can Yücel arkadaşım çok yardımcı oldu açıkçası. Onun bulduğu isimler de çok önemliydi. Benim hep hayal ettiğim bir Bozcaada ve diğer adaların yılın bir günü veya yılda iki defa bir araya gelme hayalim var. Bunu gerçekleştirebilir miyiz önümüzdeki yıllarda bilmiyorum ama kimi zaman Gökçeada'da, kimi zaman Burgazada'da, kimi zaman her ne kadar Yarımada gibi olsa da Ayvalık'ta ve Cunlu'da bir araya gelip adalıların bir ortak masada en azından bir gün iki gün geçirmesi en büyük hayallerimden bir tanesi. Biz bunu aslında Bozcaada'da yaptık. 4 adadan 5 adadan kişi bu kitabın imzasında Bozcaada'da buluştuk. Kitap ikinci baskısını yaptı. Bitmek üzere 3. baskısını çevirdik. 3. baskısını da genişletilmiş yapmak istiyoruz. Şimdi ikinci yazıları toplamaya başladık. Onun için de çalışmaya 15 gün önce başladık. Herhalde Nisan-Mayıs gibi 3. baskısını yaparız diye umuyorum. Bir başka kitap Üzüm Adası'ndan Sözüm Ana Hikayeler, Necat Amlacıbaşı'nın. Bu kitap aslında ilk baskısı Çivi Yayınları'ndan çıkmıştı. Ama ikinci baskısının hem eklemelerle, düzeltmelerle birlikte Mendirek'ten çıkmasını istemişti Necat Amlacıbaşı. Ben de keyifle bunu hazırladım ve Mendirek Yayınları'ndan bastık. Çok güzel, içinde kısa kısa ada hikayeleri barındırıyor. Bu da yine yayın evimizin kitaplarından bir tanesi. Evet, çok yıllar önce Necat Amlacıbaşı'yla da bunu konuşmuştuk. Evet, son 3 kitaba geldik. Demin de ismini andığım Marmara Adası'ndan Can Yücel arkadaşım Tarih Denizi'nde Bozcaada isimli bir kitap hazırladı. Bu kitap Bozcaada'daki ulaşımla ilgili, gemilerle ilgili, balıkçılarla ilgili, içinde deniz olan aslında her şeyle ilgili yaklaşık 14-15 tane araştırma yazısını barındırıyor. Bunların bir kısmı dergide de yer almıştı, bir kısmı da kitapta yer aldı. Can aslında ilk kitabını Marmara Adası üzerine hazırlamak istiyordu ama ben artık orada birazcık ön aldım ve Bozcaada üzerine kitabı çıktı. Hemen arkasından bu sene de Marmara Adası üzerine detaylı bir kitap hazırladı. Adaya yolculuk üzerine. Sanırım 400 sayfa civarında bir kitap. Müthiş bir araştırmanın yıllardır hazırlığı bu. Ve onu biz basmadık ama keyifle okudum. Can'a da buradan selam ederim. Diğer iki kitabımızda Çöl Zamanı, Gökhan Mural, Bozcaada'da 3 yıl Türkçe öğretmenliği yapan hocamızın bir şiir kitabıydı. Karşı Pencere'de Zeynep Danışman'ın öykülerinin yer aldığı kitaptı. Bunları da hazırladık. Bu iki kitabın baskısı neredeyse kalmadı diyebiliriz. Diğer kitaplarımızın da hala baskısı var ve tüm internet mecralarında, kitap satış noktalarında bulunabilir. Herhalde yeterli olmuştur. Evet. En azından dinleyicilerimiz birinci elden bu kitapları dinleyebildiler. Her biri Bozcaada için, bu coğrafya için, bugün için oldukça önemli yayınlar. İlginç gözlemler barındırıyor, ilginç varyasyonlar barındırıyor. Hepsini tavsiye ederiz. İstersen uzun bir zamandır konuştuğumuzu fark ediyorum. Çok güzel müzikler seçtik. Harika şeyler dinleyeceğiz. Şimdi ne dinletelim dinleyicilerimize? Ne dinletelim? Aslında Niko Kadis'ten Popigadi Tis Grafi'yi dinletebiliriz. Peki, dinliyoruz. 95.0 Açık Radyo'da Deniz Aşırı programına program konuğumuz Mustafa Dermanlı ile sohbetimize ve müzik dinlemeye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programın son bölümüne girdik. Çok uzun zamandır bu programı planlıyorduk Mustafa ile. Bugüne kısmetmiş. Yan yana olabilmeyi çok isterdim. Maalesef ayrı düştük ama bundan sonraki programı yapmamız gerektiği de şu ana kadar ortaya çıktı. İlk programda yüz yüze yapalım isterim Mustafa. İlki için çok geciktiğimizi ben de düşünüyorum. Çünkü yıllardır seninle yapalım diye konuşuyoruz. Sonbaharda yazı atıyoruz, yazın sonbaharı atıyoruz ve çok gecikti. Belki Mendire'in 10. yılında 1-1,5 yıl sonra tekrar bir program yaparız. Ve yeni müzikler ve yeni hikayeler, anılarla bilgileri tazelemiş oluruz. Evet, harika olur. Anlaştık. 1-1,5 yılda bile bırakmayalım. Orada 3. 4.'leri yapalım inşallah. Ne dinledik? Nefis bir müzik dinledik. Neydi? Biraz anlatır mısın? Evet, Niko Hidaki'nin bir albümü. Aslında ortak bir albümü. 3 kişi hazırlamışlar. Burada Eleftheria Armenitaki var. En çok onunla düetti değil ama birlikte müzik yaptıkları arkadaşım. Niko İdaki ilginç bir karakter. Mısırlı, Kahire'de doğan bir müzisyen. 1952 doğumlu ve Yunanistan'a göç ediyor. Ve Yunanistan'da müzik yapmaya başlıyor. Ağırlıklı olarak da tiyatro müziği yapıyor. Bu dinlediğimiz albüm de Tenedos isimli bir albüm. Benim ilgimi isimden ötürü çekmişti. 1991 yılında çıkan bir albüm. Açıkçası albümdeki bütün şarkıları ben beğenmemiştim. Ama birkaç şarkı hem hikayesi olsun hem de o melodik dili olsun çok hoşuma gitmişti. Bu hikaye de aslında birazcık Mezopotamya'dan bahsediyor. İşte Suriye'den, Mısır'dan, Nil'in ekmeğinden, şaraplardan bahsediyor. Dünyanın ikiye bölünmesinden bahsediyor. Bir muhalif yönü de var aslında. Ben de bugünkü programda böyle bir şarkıyı dinlememizin güzel olacağını düşündüm. Evet, çok iyiydi gerçekten. Tenedos albümünden. Evet, 91 yılında yayınlanan Tenedos albümü. Daha önce ben de yayınlamıştım ama şimdi dinleyicilerimizden çok uzun yıllar sonra hem özür diliyorum hem de düzeltmek istiyorum. Ben daha farklı bir şekilde ismini yanlış anlamışım. Tabii alfabe farkıyla ilgili bir sorun galiba bu. Nikos Hidakis diye bugün düzeltmiş oluyorum. Sana da ayrıca teşekkür ederim bu düzeltme imkanını bana sağladığın için. Rica ederim. Kitaplardan, dergiden, yaptıklarından, Bozcaada Haber'in kuruluşundan, aşağı yukarı Bozcaada hikayenden biraz bahsettik. Başka neler yapıyorsun? Bir sürü şey yaptığını ben biliyorum, takip ediyorum. Bozcaada TV'yi de takip ediyorum. Çok güzel dosyalar hazırlıyorsunuz. Müthiş şeyler yapıyorsunuz. Biraz dinleyicilerimize istersen bunlardan da bahsedelim. Tabii. Bizim herhalde baktığımda neden Bozcaada'ya dair böyle bir düşkünlüğüm ve biriktiriciliğim, arşivciliğim var diye düşündüğümde herhalde çocukluğumda herhangi bir köyümün olmamasından ötürü Bozcaada'ya bu kadar kendime ait hissediyorum. Evet, bugün Bozcaada'da oturmuyoruz. Umuyorum çok yakın bir tarihte tekrar oturmaya başlayacağız. Bunun da planlarını yapıyoruz. Bozcaada'ya dair yazılı ve görsel hafıza çalışmaları yapıyorum aslında. Bir nevi biriktiricilik diyebiliriz bunlara. Arşiv kayıtları, videolar, amatör belgeseller, geçen sene başladığım podcastler. Bazen bir bölümü aksayabiliyor, duraklayabiliyor. Bazen diğerlerine önem veriyorum. Ama birçok kanaldan topluyorum. Çünkü birçok şey bitme noktasına geldi, tükenme noktasına geldi. Çünkü bağcılık son 5000 yıldır var olan bağcılık. Ne yazık ki son 10 yılda hızlı bir yok oluş içinde. Balıkçılık neredeyse aynı hazin sonu yaşıyor. Çift kültürlü ve belki de bugünkü en güzel yanı olan o birlikte yaşam kültürünü barındıran Türklerle Rumların bir arada olma hikayesinde Rum vatandaşların gittikçe sayıları azalıyor ve anlatacakları belki de çok şey var. Bunları bir şekilde toparlamaya çalışıyorum. Senle de uzun uzun konuşmuştuk. Bozcaada balıkçılığı üzerine, Bozcaada hayatta olan 30'u aşkın insanla ilili ufaklı balıkçılık yapan, kıyı balıkçılığı olsun veya işte bunu ticari anlamda yapan insanla bütün kayıtları topladım. Ve umuyorum ki şimdilik 3-4 tane işletmenin de desteği var. Onlar açıkladılar desteklerini. Önümüzdeki yıl Haziran ayında bu bütün belgeseller hazır olacak ve bir tane büyük bir belgesel yapmak istiyoruz. Bu 35 kayıtta ayrı ayrı YouTube'da ve kendi web sitesi üzerinde izleyicileriyle buluşacak. Çünkü 2,5 yıl oldu projeyi başlatılı ve teknik kendi imkansızlıklarından ötürü bunu yapamıyordum. Ama şimdi bir destek, maddi destek ve teknik destekle birlikte çalışmaya başladık. Tabii biraz hızlanmamıza sebep olan şeylerden bir tanesi de kayıtları aldığım iki tane balıkçının bu sene hayatını kaybetmesi oldu. Bir tanesi Süleyman Selahattin Karabulut, dayı lakaplı. Miskin Limanı'nda devamlı ağır öden Selahattin Dayı'nın vefatı. İkincisi de Tahta Bozan lakaplı. Adadaki tüm tahta tekneleri neredeyse tamir etmiş. Balıkçılık yapmış onlar da Ahmet Kırıcı'nın vefatıydı. Evet, her ikisi de çok adayla özdeşleşmiş. Adada hikayesi derin olan bu adanın insanları aynı zamanda. Evet. Ahmet Kırıcı ile ilgili de çok konuştuğumuzu hatırlarım. Ahmet abi aynı zamanda aşçıdır da, eski liman lokantasının aşçısıydı da yani. Bir sürü adada uzun yıllar boyunca birçok işi, adanın işini görmüş bir insan idi. Sevdiğimiz bir insandı. Hakikaten giderek artıyor yalnızlığımız. Kayıtlarda Kayıtları yaptığım için çok mutluyum ama kayıtları onlara yetiştiremediğim için de çok üzgünüm. O yüzden bu iki vefat biraz etkiledi ve projeyi de hızlandırdık mı söyleyebilirim. Yine bağcılıkla ilgili de zaten demin de bahsettiğim Bozca'da bağ rehberini hazırlamıştık, bir kitap haline getirmiştik ama daha detaylı bir çalışma içinde yine videolar toplamaya başladık. Çünkü bir nesil koptu arada gidiyor. Yani 30'lu yaşlarda bir Emir Ali arkadaşımız var, Güney arkadaşımız var, işte birazcık Regaip arkadaşımız ilgileniyor. Ondan sonra belki bir iki daha ismini unuttuğum arkadaşımız vardır ve bağcı yok. Bozca'da da bağcılık tamamen bitiyor. Turizm baskısıyla hem o alanlar yok oluyor hem de daha fazla maddi getiri sebebiyle bağcılık yerine insanlar turizmi seçmek zorunda kalıyorlar. Bunların daha eşit ve birlikte yürüyebileceği bir model olmalı, bunu yapabilmeliyiz. Ben sadece bu noktada bunları kayıt altına bir hafıza çalışması yapma noktasında varım. Diğerleri yetkililerin, idarecilerin sorumluluğunda diye düşünüyorum. Evet, bunu hatırlatıyor olmak, bunu gösteriyor olmak kıymetli gerçekten. Hepimizin yaptığı bir çalışma bu. Umarım duyulur, umarım daha cazip hale gelir. Bir şekilde sürüyor da her şeye rağmen. Ama tabii korozyonu da büyük gerçekten. Onu da görüyoruz. Nasıl görüyorsun? Yani 8 yıldır aslında programın da son bölümüne geldiğimiz için aslında bu konuyu da sana sormak istiyorum. Hem adayı uzaktan yaşamanın durumunu senden dinlemek isterim. Hem de adanın bu 8 yıl içerisinde, yani Mendirek dergisinin başından itibaren alalım bu konuyu. Çok yakından gözleyebildiğin ve elini taşın altına koyduğun ve bu çalışmayı bizzat kendin yaptığın için sana soruyorum. Son 8 yıl içerisinde nasıl bir gidişat görüyorsun? Nereye doğru evrilecek Bozca'da? İyi yöne gitmiyor Deniz. Sadece Mendirek'in yılı değil, Adaposta'ya kadar gittiğimizde Adaposta'daki eski yazıların tamamını defalarca okumuş biri olarak söylüyorum bunu. Orada birçok insan uyarılar yapmış, kamyonun duvara toslamak üzere olduğunu ta 20-25 yıl öncesinden söylüyorum. Evet, ben de yazmıştım orada. Belki görmüşsündür. Evet, biliyorum. Birçok insan yazmış. İsimlerini şimdi tek tek almamıza gerek yok ama tüm Adaposta yazarlarına ve başta Liza olmak üzere anmak isterim. Çok güzel bir şey. Çünkü söz uçuyor ve yazı kalıyor. Deniz aşırında söz uçmuyor. Burada da kayıt altına alındığı için onu şey dışında bırakıyorum. Kapsam dışında bırakıyorum ama yazılı basındaki hikaye işte önümüze çıkıyor. Mendirek de belki 20 yıl sonra, 30 yıl sonra dönüp bakıldığında Saadettin Ergin'in aslında arşiv kitabı gibi nasıl ona bugün baktığımızda birçok veriye ulaşabiliyorsak Mendirek dergisinde de böyle. Mendirek dergisi bugün bir şeyi değiştiremez. Buradaki yazılar bir şeyi değiştiremez ama bir rapor sunar aslında, bir fotoğrafını çeker. Ben sadece sana şunu söyleyeyim. Yani elimde 2015 yılı ve 2021 yılı, yani bu yılın ulaşım raporları var. Yani 2015 yılının diyelim Ağustos ayında Bozca'da 31 bin araç giriş yapmış. 2015 yılının Ağustos ayında. 2021 yılının, yani bu yıl 55 bin araç giriş yapmış. Yani bu %70 gibi bir artışa tekabül ediyor. Yani bu kontrol edilebilir, bu denetlenebilir, sürdürülebilir bir şey değil. Yani bunun neresinden tutabilirsiniz? Çizgiyi nereden çekebilirsiniz? Yani çizgiyi çekebileceğiniz 3 yıl önce bir şey vardı, şans vardı, turizm master planı. Belki bir iyi bir planlamayla bugünlere gelmesinin en azından yavaşlatılabilirdi ama o plan iptal edildi. Şimdi yeni plan hazırlanıyor. Hazırlayan hocalarımıza ve oradaki arkadaşlarımıza saygım sonsuz. Fakat bunun uygulanabilirliği ne derecede olacak? Bu bence bizi zorlayacak bir sürecin başlangıcı olabilir. Ben çok iyi görmüyorum. Bozca'da hala çok değerli ve çok yaşanılabilir bir nokta. Ama gittikçe rantın da büyüklüğüyle bu gözler önüne geriliyor. Son 3 yılında, 4 yılında kavgaların, yaşanan asayiş olaylarının pandemiyle sebebiyle belki bu bir yıl azalmıştır ama genel anlamda arttığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Tekmelerle birisinin öldürüldüğü bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bunlar hiç ada tarihinde olmayan şeylerdi. Yani bu turizm baskısıyla, kontrolsüz turizm baskısıyla, günübirlik kontrolsüz turizm baskısıyla bugün ne yazık ki adayı bu anlamda doğruluyor. Bundan yaklaşık 6 yıl önce Salhane'nin ihalesinin yapıldığı gün aslında eşiklerden bir tanesiydi. O da bir eşikti. 76 metrekarelik bir mekana ne kadar para verilebileceğini hep birlikte gördük. Evet. Yani bu tek başına bir şey ifade etmeyebilir bu yayını dinlemeyenler için ama rantın boyutu inanılmazdı. Yıllık 500 bin lira gibi bir paraydı 6-7 yıl önce. Bu çok çarpıcı bir örnek bence. Bu ihale kararının verilmesi bence ne kadar yanlışsa ihalenin iptal edilmesi de belediye tarafından yönetilmesi de bence o kadar doğruydu. Bugün nasıl yönetildiğini falan hiç tartışmıyorum. Ben farklı bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Yani işte 6-7 yıl önce başlatılan trafik uygulaması o an için kaosu önlemek için düşünülen bir yöntemdi ama bugün geldiği noktada 12 ay adada yaşayan, ikamet eden insanların hayatını ne kadar engelliyor, ne kadar onlara rahatlık getiriyor, bunu oturup konuşmamız gerekiyor. Evet, çok adada yaşayan insanların artık zorlanmaya başladıkları, zorlandıklarını dile getirdikleri bir dönemi de yaşıyoruz. Evet, kesinlikle öyle. Yani bunları konuşabileceğimiz mecralar derneklerdir ama adada Bozkurt haricinde diğer hiçbir derneğin aktif olduğunu göremiyoruz. Kent Konseyi, çok büyük hayallerle kurulan Kent Konseyi ne yazık ki şu an işlevsiz bir halde olduğunu ben görüyorum. Yani bununla bu yapıların bunları daha fazla dile getirmesi ve son, yani sadece konuşmak da değil, fiiliyatta yerel yöneticileri hem devlet nezdinde hem belediye nezdinde itekleyici rol almaları gerektiğini düşünüyorum. Kendi adıma çok pesimist olmuyor ama çok açıkçası iyi görmüyorum. Yani bu şey nasıl sonlanır, nasıl yavaşlar onu bilemem. Ama 10-15 yıldır gittikçe kötüye giden bir süreci zaten birkaç yıldır düzeltmek imkansız. Bir o kadar daha düzeltmek için uğraşmak gerekir. Bunun için de güçlü bir irade, iyi bir planlama ve iyi niyetli birçok insanın olması gerekir. Bunlar bir araya gelirse tabii ki Bozca'ya da minimum hasarla tek tek resmi günlerine dönebilir. Evet, iğneyle kuyu kazmaya devam edeceğimiz anlamına gelen açıklamaların içinde. Çok teşekkür ederim Mustafa. Çok öyle düşünüyorum açıkçası. Yani bu birazcık umutsuzluk verebilir ama kolay bir iş değil. İğneyle kuyu kazılabilir mi? Evet, kazılabilir. Kazıldığını ama gördük kolay, yıllar evet. İçinde. Hep görüyoruz evet. Bunu. Evet, evet. Yani kazılabilir fakat bu kolay mı? Hayır, değil. Bunun için bir süreklilik, dediğim gibi yineliyorum. İyi niyetli çok insana ihtiyacımız var. Evet. Damlaya damlaya bu gölü yapmamız gerekiyor gerçekten. Görülen o. Taşıma kapasitesi hesabının artık yetkililerce de ölçülmesi, değerlendirilmesi ve görülmesi lazım. Bir coğrafyada gerçek hayatın sekteye uğraması o coğrafyanın da uzun vadede cazibesini yitireceğini de çok iyi biliyoruz. Bunlar genel kurallar. Sadece işletmelerle yaşayan dünyada hiçbir yer yok. Gerçek hayatı barındıramaz. Gerçek hayat Bozcaada'da var. Bunu sürdürmekle ilgili konuşuyoruz aslında Mustafa'yla da. Bütün programda bunu konuştuk gibi bir şey oldu. Doğru yani ama bunu çoğumuz söylüyoruz. Sadece reaksiyona geçme noktasında geç kaldığımız zamanlar oldu. Veya yetkililerin geç kaldığı zamanlar oldu. Umarım bundan sonra biraz daha farklı bir süreç hepimizi bekliyor. Mustafa, çok değerli katkıların için, programa kattığın katkılar için, birlikte dinlediğimiz güzel müzikler için, her şey için çok çok teşekkür ederim. Hazırladığın yayınlar için, yaptıkların için esas çok çok teşekkür ederim. Umarım yeniden bir arada oluruz. Programın sonuna geldik. Programın sonunda ne dinleyelim? Bir parçayla bitireceğiz. Özel de bir parçayla bitireceğiz. Çok yıllar önce yine çaldığımız parçalardan bir tanesi. Tekrar çalmaktan mutlu olduğumuz parçalardan birisiyle bitireceğiz. Tekrar çok teşekkür ederim tüm katkıların için. Ben teşekkür ederim Deniz. Kendi adıma bu yayında olmak çok mutluluk vericiydi. Daha erken olmayı çok isterdim. Bunu bir daha ya daha şey yapalım. Ortak bir tarihi hızlıca denkleştirelim. Çünkü bunlar da bir kayıp ve bunlar da çok anlamlı. Senin yaptığın işlere zaman zaman kaynak göstererek başvuruyoruz. Bu fırsatı verdiğin için, yaptıklarımı bir şekilde anlatmama olanak sağladığın için de ben teşekkür ederim. Bu günün son şarkısı da Yanis Polopoulos'tan gelsin. Sinimro Kes Dintenero. 1976 kaydını dinleyeceğiz. Evet. Nefis bir kayıt dinleyeceğiz. Ama anlatmak istediğin bir hikayesi var mı son olarak? Bunun bir hikayesi yok. Şarkı İmroz ve Bolcada'dan bahsediyor. İsminden de anlaşılacağı gibi. Gökçeada ve Bolcada. Yani İmroz ve Bolcada diyor. İmroz ve Tenedos diyor. 1976 kaydı. Ve içerisinde bol bol denizden ve başka yerlere gitmekten bahseden bir şarkı. Aslında bir sürgün hikayesi de var ama ben o kısmı çok araştırmadığım için bilmiyorum. Yani İmroz'da Bozcaada arasındaki bir sürgün mü yoksa başka bu adalardan başka bir yere bir sürgün mü anlatıyor. Onu bilemiyorum ama şarkının kendisini çok seviyorum. Eminim sen de çok seviyorsun. Evet. Dinleyiciler de seveceklerdir diye düşünüyorum. Umarım. Bu hafta programda konuğumuz Mustafa Dermanlı idi. Önümüzdeki hafta Salı günü saat 11'de yeni bir Deniz Aşırı programında buluşuncaya dek hoşça kalın. Hoşça kalın. Deniz Aşırı. Bozcaadalılar, adaya yolu düşenler ve adanın kıyısına vuranlar. Hazırlayan ve sunan Deniz Pak. Türkiye için rüzgar enerjisi üreten Demirer Enerji'ye katkılarından dolayı teşekkür ederiz.